ja tutu. Nie brak mi tchu, by wypowiedzieć te chaotutu. A to znów to ja, gra to moja, kierunek przesłania to strona wasza. Aha, z mocą słowa i mikrofonem dłoni wyruszamy w podbój i nikt nas nie dogoni. Lubelscy rycerze, tutaj siki leży. Mam nadzieję, że i ty w nas kiedyś uwierzysz. Teraz zaczynamy rymem, atakujemy za to, że istniejemy. Bogu dziękujemy. Nigdy nie sami z NKN-em istniejemy. Znanym chłopakom pozdrowienia ślemy. Bez żadnej ściemy, teraz rymujemy. Nocny mirażę, nawet czasem wyrażę. Nie wiem, czy to kiedyś zmarzę. Cały czas do marzeń nie ma nazwy. Z wykażeń zdarzy. Każda twarz tu dużo znaczy. I swym miejscem każdy z nas wyznaczył dawno. W sumie wiesz, nie wiesz, tu mu KOBA razy dwa i teraz on WA. Razem na scenie prezentacja, ha ha ha. Ławka w zimie klatka, LWA zagadka. Upalone oczy na swój sposób zajawka. Rymowanka w dążeniu gładka. Pamiętaj, osiedlowa zajawka. Tak TH wykorzystuje echacha. Gówno mi obchodzi twoja krechacha. Ja mam swój świat na horyzoncie, mój brat. On CHIP. Ja bitem swym tre. Czechów w roku proste gadka. Los nie głos decydował i teraz cios na trzy głosy rozłożony. Bardzo wolny i swobodny, pamięta swojej racji i gotowy obroni przyjąć atak przeciw tobie. Raz, dwa, raz, dwa, tyfli, terech, cała fascynacja. I ja i on i on, i tam ci i nie.